شاہ بابا رحمت اللہ تعالی تیسری ہے وہ سارے مزار بنے ہیں لیکن جو سب سے اوپر کی مزار ہے ٹھیک ہے نا وہ ہمارے سینئر سے جو آتے ہیں مشہور مزار ہے جن کے نام سے ہے عبداللہ شہرابی رحمت اللہ تعالیٰ کسی بتایا تھا سب سے پہلے جنہیں بتایا تھا عبداللہ شہرابی وہاں پہ سارے تھے مشہور چبوترے کا ذکر ملتا ہے مندر کے نوابی میں ہے جس پر صحابہ کرام علی علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں ان میں دین حاصل کرتے تھے. چبوترے کے نام بتا دیں, بہت مشہور چبوترا ہے. چبوترے کے نام اپنی گلی کے چبوترے کے تو سب کا نام پتا نہیں ہے, اس چوک کا نام, اس چوک کا نام آپ کو نہیں آتا تھا جی. اسامہ کہاں, اسامہ کہاں جی, اسامہ کہاں آ گئے جی, آپ آ گئے آگے آ گئے جلدی ہو جائے. کیا نام آپ کا؟ سلمان بھائی بتائیے. سلمان بھائی سوچے آپ آ جائیں بھائی, ماشاء اللہ وقت کی دعا. سوتے وقت کی دعا کون سی ہے؟ چلیے آپ کو یہ تو پتا ہے جو کیا کہتا ہوں نا. کل جب سوئے تھے سچ سے بتا رہے سچ سے کل سوئے تھے دعا پڑی گی نہیں جھوٹ نہیں ایک دم سچے. جی آپ بتائیں. اور بھائی اور ہمارے سلسلے